Book 2 82 82 82 الماضي 2 Минато време 2 Минато време 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Мораше ли да повикаш едно болничко возило? Мораше ли да повикаш едно болничко возило? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب? Мораше ли да го повикаш лекарот? Мораше ли да го повикаш лекарот? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة? Мораше ли да ја повикаш полицијата? Мораше ли да ја повикаш полицијата? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав. Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. يا имате ли адресата? Сега я имав. يا имате ли адресата? Сега я имав. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Имате ли карта од градот? Сега я имав. Имате ли карта од градот? Сега я имав. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време. Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот. Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот. Хел фахимака? Лам јастатиа ан јафхамани. Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере. Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере. Лимаза лам тастатиа ан таати фил мауид? Зошто не можеше да дојдеш точно на време? Зошто не можеше да дојдеш точно на време? Лимаза лам тастатع ан тажида الطريق? Зошто не можеше да го најдеш патот? Зошто не можеше да го најдеш патот? Лимаза лам тастатع ан тафхама? Зошто не можеше да го разбереш? Зошто не можеше да го разбереш? Лам астатиа ан ати фил мауид, лианнаху лам јасира ај бас. Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус. Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус. Лам астатиа ан аџида الطريق, лианни ма кана маи خريطة المدينة. Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот. Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот. Лам астатع ан афхама, лиан алмусика канат сахибатан жиддан. Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна. Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна. Лакад кана алеја ан ахуза такси, сејарата ужра. Морав да земам едно такси. Морав да земам едно такси. Лакад кана алеја ан аштарија харитата лмедина. Морав да купам карта на градот. Морав да купам карта на градот. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Јас морав да го исклучам радиото. Јас морав да го исклучам радиото.